گوشه میخونه لب بر لب پیمونه گرمت عشق جانانه خستم مست و دیوانه نقش نگاهش بر جانم بر روح ماهش دل بستم دیوانه سرمستم خواهر می را عشق کردم عکس روح او در جامم برده دلم را از دستم دیوانه سرمستم خواهر می را عشق کردم چون که به یاد جانانه بر می و ساغر پیوستم دل شده از خود بیگانه من ز جهانی بگسستم بیگانه سرمستم ساغر می را بشکستم ساغر چون نهاده لبر لب من هر شب گذرد در مستی شب من نقش نگاهش بر جانم بر روح ماهش دل بستم بیگانه در جامم برده دلم را از دستم دیوانه